राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण अमावस्या विक्रम संबद्ध हो जाते पंत अनुसार 12 अक्टूबर 1996 को लगभग प्रातः 8 बजे पोगला आश्रम वृंदावन में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुण बिंब फलाधरूषत पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। क्या सुना कहे तो मेरे मन में आप मन में आवे हो नहीं मन में आ रहा मेरे ठेक लिया है देखो भाई मन में आवाज मैं सुना दू आज मेरे बात उपजती नहीं है और आप कोई मार्मिक बात पूछो जो साधकों के काम की हो और आचरण में आवे अब पूछ ली उसने अन्नी क्या है उसकी मम्मी क्या है उसकी बाई है कोई पता नहीं ऐसे बातें फालतू नहीं असली अपने जीवन में ध्यान देकर सुने आप लोग असली आपके जीवन में दिनचर्या रात्रिचर्या जो वर्षचर्या और आयुषचर्या चलते रही है उसमें आप क्या करना चाहते हैं और उसमें क्या क्या बाधा आती है पारमार्थिक मार्ग में बाधा क्या आती है कौन सी अड़चन पड़ती है क्या आदब वो आप बताओ तो वो बड़ी काम की चीज होगी। जैसे आज सुबह सत्संग हुआ सत्संग के बाद में ये कही बात कि हम मानते हैं ऐसा परंतु वृत्तियां आती है उस समय में हमारे को तो वो विजित कर देती है और मारवाड़ी शब्द का फपेड़ देती है हमारे फपेड़ देती है और वृत्तियां आती है जब बात ठीक ठहर ठहरती है परंतु जब वृत्तियां आती है तो हलचल कर देती है। तो ये प्रश्न पूछा तो मैंने उसका उत्तर दिया वो आपके दाय आया कि नहीं आपके पसंद आया कि नहीं आप में से कोई बताओ क्या उत्तर दिया उधर बताओ कोई मैंने इसे क्या उत्तर दिया था बताओ क्या उत्तर है ठीक महाराज जी जो उत्पन्न होता है उसको हम आदर दे रहे हैं नाच के और आदर नहीं दे रहे यह मार्मिक बात है। अब इतना सुनते हो आप जो बात बताई उसका उत्तर भी आपने मना नहीं उत्तर को भी मनन नहीं किया विचार नहीं किया क्या उत्तर है देखो तमाशा नहीं है मेरा विचार ऐसा रहता है आप सबसे क्षमा मांग लेता हूं माफ कर देना कि आप परमात्म तत्व को प्राप्त कर लें हम अपना ज्ञान प्राप्त कर लें भगवान का दर्शन कर लें हमारा उद्धार हो जाए कल्याण हो जाए इस बात के लिए मैं कहता हूँ कोरी कथा सुनना करना ये तो काम सदा चलता ही है वो तो चलता चाहिए है अच्छा परंतु वास्तव में बात बताता हूँ कि आपका जीवन सुधर जाए अभी वर्तमान में आप बड़े ऊंचे हो जाओ जल्दी बहुत जल्दी संत बन जाओ महापुरुष बन जाओ तत्पुरुष बन जाओ ऐसे सतपुरुष बनने के लिए बात कहता हूँ मैं, तो वो बात कोई अड़ते में तो पूछो यार, उस बात खास क्या उत्तर दिया, उस तरफ आपने नहीं ध्यान दिया है। अब बता दो, उधर उधर के मंडली वाले कोई बताओ, वैष्णव तो पुराने है और बताओ नया, नए थे आप वो क्या सुनते हो आप, सुबह पूछा अलग आया, पूछा मैंने बात कही तो सार बात क्या निकली बताओ। आप क्या करोगे इससे, इससे आपने क्या सबक लिया, अब क्या करना चाहते हो, उत्तर सुनने से क्या करोगे, बस सुन ली क्या देर भर खत्म हुआ। तो मैं वो बात चाहता हूँ कि जो आप पूछो और मैं कहूँ उस बात को आप याद करो, उसको काम में लाओ, और काम में लाने में अड़चन पड़े फिर पूछो, बाधा आवे फिर पूछो, तो आपका जीवन मामूली नहीं रहेगा। अभी तो वर्षों से चलता वैसे जीवन चलता है, कैसा सुनते थे आ जाते हैं दर्शन करते थे फिर लेते हैं, ऐसी अवस्था नहीं रहेगी आपकी। अगर जो मैं कहूँगा ध्यान दो हो तो आपकी ऐसी नहीं है अवस्था। अब एक प्रार्थना करता हूँ आपसे कि साधक होता है उसके ये वृत्ति होती है, मानो विचार करते हैं ठीक दिखता है, परंतु भगत पर काम पड़ता है तो महाराज भूल जाते हैं सभी, आप बता जाती है ऐसी ऐसी हलचल बजे वैसी की वैसी। तो इसका खास उत्तर है, खास उत्तर अब ध्यान देकर सुनना, और सुनना ही केवल नहीं है काम में लाना, ये मेरे में नहीं है, ये बात काम नहीं आती है, ये ज्ञान की बात है। ज्ञान की बात हरेक आदमी काम में नहीं ला सकेगा, तोते की तरह सीख लेगा काम में नहीं आएगी। तो खास बात क्या है कि अपना जो संस्कार है भीतर भोगों का और संग्रह का, सुख भोगने का जो संस्कार पड़ा हुआ है, मन उसका असर पड़ा हुआ है, इस वास्ते वो भभक जाता है और उस समय में वैसे व्याकुल हो जाते हैं हम। जैसे हमने लड्डू खाए हैं तो लड्डू देखते ही कि मन में आती है हम खा लें, और खा लें कि मन में आती है, बाधा देता है तो गुस्सा आता है, मिल जाए तो राजी होते हैं, और समय में आती नहीं आती, सामने देख लें तब उसी ऐसी बात। तो इस तरह से विषयों का सामना करने पर हमारे हलचल होती है। ये खास, ये कैसे मिटे, ये खास प्रश्न है, और खास उत्तर बताता हूँ। आपके जो विषयों के सेवन करने से संस्कार पड़ते हैं, वो संस्कार पड़ते हैं उसमें खास बात, मार्मिक बात, असली बात, सच्ची बात, ठोस बात, पक्की बात, काम लाने वाली बात, वो कहता हूँ। जैसे आरंभ में आपको भूख लगी, आरंभ में बढ़िया भोजन मिला, मन चाहा जैसा आप चाहते हो, लड्डू ही नहीं है, जैसा मन चाहता है वैसा ही भोजन मिलता है। तो भोजन मिलता है तो आप भोजन करते हो, तो भोजन करते समय आरंभ में जो आपको सुख मिलता है उसको तो आप याद रखते हो, पर जिस समय में आचमन करते हो, चुलू कर लेते हो, भोजन बंद हो जाता है, उस समय में कोई पुरुष है तो बुरा लगता है, उस समय कोई सोचे एक दो ज्यादा ही पुरुष दे तो बुरा लगता है, ज्यादा पुरुष तो खा नहीं सकोगे, ज्यादा खाओ तो उल्टी हो जाएगी। सच्ची एक झूठी, पहले ये बात बताओ, मैं कहूँ बात सच्ची एक झूठी, अब ध्यान देकर सुनना बात, बड़ी काम की चीज है। तो दो चीज हुई, एक तो आरंभ हुआ और एक अंत हुआ। किसी विषय में जाओ, किसी भोग में जाओ, उस भोग के आरंभ में तो होता है सुख, अंत में होता है दुख। तो आपको मैंने ये बात कही, आप आरंभ को तो याद करते हो और अंत को याद रखते ही नहीं, आरंभ को याद रखते हो तो सुख का संस्कार पड़ा तो याद रहता है, अरुचि आपको याद रहते ही नहीं। किसी विषय में आप कह सकते बैठो, कोई भाई कह सकते हो कि हमारे आरंभ में रहता है वैसे अंत में वैसी रुचि रहती है, बताओ रहती है क्या? किसी भोग में शब्द स्पर्श रूप रस गंध कोई जो विषय सेवन किया उस सेवन करते आरंभ में जो आपको आता है रस वो आपको याद रहता है, परंतु वो समाप्त होने पर जो अंत में दशा होती है उसको याद रखते हो क्या? मैं तो नियम बताता हूँ, बढ़िया से बढ़िया भोग हो उसके आरंभ में जो रस रहता है अंत में वो नहीं रहता है, उसे रुचि होती है और अरुचि होती है। आप भोग सकते हो आठ पर एक भोग को, अरुचि हो जाएगी आपकी। आप कहते हो रुपयों से रुचि नहीं होती, कह सकते हो आप रुपया मिलता अच्छा लगता है फिर भी अच्छा लगता है, अरुचि नहीं होती है। अरुचि नहीं होती है इंक्वायरी आए उस समय में ये रुपया नहीं रहता तो बड़ा अच्छा था, पीछे कि राज ले जाए क्या करें। दूसरी बात, आपको रुपया अच्छे लगते हैं तो ये बात सच्ची है क्या? आपको सबसे बढ़िया रुपये अच्छे लगते हैं तो सबसे बढ़िया अच्छे लगते हैं? आप विचार नहीं करते हो अंदाता, आप विचार करो थोड़ा ख्याल करो। मैं अब ज्यादा नहीं पर उसी बात पर आ जाता हूँ कि भोग भोग में जो आरंभ में सुख मिलता है वो अंत में नहीं मिलता। गीता कहती है विषेन्द्रिय संयोगात यद्यग्रे अमृतोपमं और परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसं स्वर्गम। आरंभ में अमृत की तरह दिखता है और अंत में जहर की तरह हो जाता है, वो राजस सुख है। रजस्तु फलम दुखम, रजोगुण मात्र का फल दुख होता ही है नियम से। कोई ऐसा राजस पदार्थ नहीं कि जिसमें परिणाम में दुख न होता, ऐसा है ही नहीं है। तो आप इतने बैठे बताओ, बता दो खुला, कोई भी ऐसा संसार का सुख नहीं है कि जो जैसा पहले आरंभ होता है अंत में वैसा सुख रहता है, ये बताओ। कोई रहता हो तो बताओ, बताओ कोई, बताओ कोई बोलो। तो मैंने ये खास बात बताई है कि आरंभ में आप है उसको तो याद रखते हो, अंत में अरुचि होती है उसको याद रखते ही नहीं, उसे ध्यान देते ही नहीं, तब ये दशा होती है। अगर इस एक बात पर आज ही आप मनन कर लो और खूब सावधान रहो, आपका जीवन न बदला जो कान पकड़ो मेरा, जीवन बदलेगा आपका। जैसा भोग के आरंभ में आपको सुख होता है वैसा अंत में अगर सुख रहता हो तो बताओ। मैं तो कहता हूँ रहता नहीं है, गीता कहती है साहब विषय इंद्रिय संयोगात यद्यग्रे अमृतम परिणाम विषमेव। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनि एव थे, संबंध जितने भोग है दुख में परिणाम खराब है तो रहता है उसका, तो परिणाम खराब रहता है उसको अगर आप याद रखो और उसको ठीक रहो तो निहाल हो जाओगे। खास अनुभव की बात है, मैं केवल बातें कथा की नहीं कहता हूँ, पुस्तकों में इसके नहीं, पुस्तकों में ही है, परंतु आपके अनुभव की बात है। अगर उसका आप आदर करो तो आपका जीवन बड़ा विचित्र हो जाए। इस बात पर ही आज विचार कर लो। आप लोगों से प्रार्थना है कि आज ही इसका विचार करो कि जो भोग आपको आरंभ में सुख देने वाला होता है अंत में वैसा ही रुचि रहती है क्या? आरंभ सुख देने वाला होता है क्या? अगर होता है तो बताओ, कोई बताओ कि हमारे वैसे ही रहता है पीछे भी। तो आप आरंभ को तो याद रखते हो और अंत में अरुचि होती है उसको याद रखते ही नहीं, फिर कहते दुख पाते हैं हमारी झंझट हो जाती है, वैसे ही हमारे झंझट जल्द हो जाती है। अब समझ में नहीं ध्यान आया ना? तो आपको उचित ये है कि उसका परिणाम क्या होता है। देखो आरंभ में अच्छा लगता है ये तो प्राणी मात्र में है, पशु है पक्षी है वृक्ष है, वृक्षों में भी होता है ऐसा, और वृक्ष बेचारे कर नहीं सकते स्थावर है, परंतु जंगम में हरेक में ये बात होती है आरंभ में सुखदायी होता है और फिर उससे अरुचि होती है मात्र प्राणी की। तो आरंभ आरंभ को तो आप पकड़ते हो, परिणाम को पकड़ते नहीं। और जो श्रेष्ठ पुरुष क्या करते हैं वो परिणाम देखते हैं। यहाँ आप सुख भोगते हो, चोरी करी सुख हुआ बन आगे दंड होगा इसका पता ही नहीं है। अब अत्याचार के लिए किसी को मार दिया लूट लिया आप सुख होता है, मगर परिणाम इसका क्या होगा? तो अच्छे आदमी दीर्घ दृष्टि वाले होते हैं, और दूसरे तुच्छ दृष्टि होती, छोटी सी दृष्टि अड़ता ही जाए, उनकी दृष्टि अगर ही जा जाएगी कितना प्रभावी, अगर क्या परिणाम होगा इसका, क्या परिणाम होगा, ऐसा सोचने वाले आदमी मनुष्य होते हैं असली, परिणाम को सोचते हैं, वही संत होते हैं, वही महात्मा होते हैं कि भाई यहाँ काम करेंगे अगर जन्म में क्या दशा होगी, उस तरफ विचार करने वाले संत होते हैं, वही महात्मा बनते हैं। इसका परिणाम क्या होगा, अभी जो कर रहे हैं इसका नतीजा क्या होगा, तो नतीजे के ऊपर दृष्टि रखने वाले संत होते हैं। आप इतने बैठे हो बहन भाई जितने, आप नतीजे पर दृष्टि रखो तो आप निहाल हो जाओगे, नतीजा खराब होता ही है, नहीं होता तो बताओ आप। तो पहले पहले याद रखी, अंदर याद रखी, नहीं रखी, उसका परिणाम कितना भयंकर होता है, उससे भी अनुभव में अभी मरने के बाद नरक होगा तो सुनी हुई बातें हैं, अनुभव में कितना शरीर खराब होता है, कितना दुख होता है, कितनी बीमारियां होती है, कितनी अड़चन होती है, फिर कुपित कर लेते हैं। मिर्चा खाते हुए मैंने देखा है, मिर्चा खाए करते हैं, फिर जावे, फिर पास में पानी आवे, नाक में पानी आवे, सुस्कार करे, फिर मिर्ची डाले भीतर में, अब वो कैसे समझा उसको, शिष्कार करता है, आंख में पानी आता है, दांत में पानी आता है, गुण लगता है, फिर मिर्ची फिर मुख में दबावे, अब उनका आदमी चेत होगा, होश होगा कभी, उन्हें क्या होश होगा, होश नहीं आ सकता, वो रोज नहीं करता रहेगा। समझदार आदमी हो तो एक तरह समझ लेना, ठीक तरह समझ लेगा। एक संत रहते थे बाहर, ये वेदांत केसरी मैंने पढ़े 74-75 सम्मत विक्रम सुमत, तो उसमें लिखा था कि एक संत बाहर रहते थे, गुफा थी बाहर रहते, सत्संग आते उस सत्संग कहते भाई जाओ भीतर में पुस्तक ले आओ, तो कोई जाता पुस्तक लाने के लिए, तो नीचे उतरते ही ऊपर घंटी बांध लगी ऐसी, तो ठीक माथे में लागे ऐसी, और लगती माथे में लिया ठीक है, महाराज ने देख लिया, फिर पड़ी दो चार दिन बाद फिर गला पुस्तक लाओ, फिर उठने लगे, तो दो तीन बार लगती ये आदमी कुछ काम नहीं कर सकेगा, सिर में लगने पर भी चेत नहीं होता इसको, अरे सिर पर लगे चेत आना चाहिए, होश आना चाहिए, जब होश नहीं आता है ये क्या साधन करेगा, तो उसमें चोट लगे उसको याद नहीं रखते, जो आपकी अरुचि होती है उसको याद नहीं रखते, या रुचि कोई रुचि को याद रखते हो, सुधार कैसे होगा, कभी नहीं होगा, जन्म बीत जाएगा कहीं तो सुधार नहीं होगा, क्यों आप विचार ही नहीं करते हो, तो आज आप बात बताएंगे क्या करे ऐसा, कैसा कह रहे, जो आरंभ है उसको पकड़ो मत, आरंभ अंत को पकड़ो, और सात्विक क्या है, सात्विक यत्तदग्रे विश्व में परिणाम है अमृतोपम, जैसे पढ़ाई करे तो बुरी लगती है परंतु अमृत की तरह फल निकलता है, तो समझदार आदमी पढ़ाई करेगा या बेशम मूर्ख नहीं करेगा पढ़ाई, वो अब आरंभ का दर कष्ट होती है उसमें छोड़ देगा, बुरी लगेगी, भजन ध्यान भी नहीं करेगा आरंभ में क्योंकि इनमें दुख होता है, अरे इसका नतीजा कितना अच्छा होता है, जिन लोगों ने भजन किया है, जिन लोगों ने पढ़ाई की है, उनका परिणाम क्या हुआ देख लो, प्रत्यक्ष देखते हैं परंतु नहीं मानते, मान सकते नहीं, क्यों विचार करते ही नहीं, सोचते ही नहीं कि जो अच्छे अच्छे हुए हैं वो कुछ दुख पाकर के हुए हैं, बिना सास बने बहू बन जाएगी, बिना विद्यार्थी बने विद्वान बन जाएगा, बिना साधु के सिद्ध बन जाएगा, बिना पढ़ाई के पंडित बन जाएगा, पंडित बनना तो अच्छा लगता है, पंडित बनने में जोर पड़ता है, तो वो तो करते नहीं, ऐसा आते वो हो जाए, तो जितने विषय है वे आरंभ में से दिखते हैं परिणाम खराब होता है, और साधन कितना है, पढ़ाई है, साधन है, भजन ध्यान है, आरंभ में अच्छा नहीं लगता है, परंतु अगर ही उसका अर्थ हो तो समझदार उसमें लगते हैं, वे अपना उन्नति कर लेते हैं, तो कितनी मार्मिक बात है ये, आगवा पहने तो आते हैं तो ऊपर की बातें हैं, खास बात नहीं है, ये भी काम की है, जिस सुधर जाए तो झाड़े उतरता है, ऐसे आगवा पहने आगवा पहने तो जरूर फर्क पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है, परंतु असली चीज क्या है कि जो आरंभ में सुदाई होता है परंतु अंत में कष्ट होता है, अंत में कष्ट को याद रखो तो फिर याद रहेगा, ये असली उत्तर है उसका। दो काल होते हैं, आरंभ काल एक अंत काल होता है। भोजन करते हैं अंत का आदि का कबा है, अंत का ग्रास है तो बरोबर होता है क्या? किसी भोग में शब्द स्पर्श रूप रस गंध गाना बजाना अच्छा लगता है, नींद आने लगी तब, सिनेमा अच्छा लगे नींद आवे तब, बुरा लगता है, अरुचि होती है। परमात्मा उस रुचि बढ़ती रहती है, अध्यात्म रुचि बढ़ती रहती है, बुरी लगती नहीं, अरुचि होती नहीं, अरुचि होती है तो असली हाथ नहीं है। राम चरित देर सुनत अघाहे रस विशेष जाना तेन नहीं, राम चरित जे सुनत अघाहे, राम से सुनते सुन जाएगा तृप्त हो जाए तो रस जाना नहीं है, रस जानेगा तो प्रतिक्षण बढ़ेगी महाराज रुचि बढ़ेगी, सुनने में रुचि बढ़ेगी उसकी, दब जाते हैं तो वो असली रस हाथ नहीं लगा, अभी हाथ लगे बड़े छोड़ दे उसके हाथ की बात है। प्रहलाद जी है कितना दुख दिया कि छोड़ नहीं सके, मुझे दिख रहा रस लग गया हाथ, तो इस तरह की बात है ये बात। अगर आप कृपा करके माने तो बड़ा लाभ होगा। तो आज से इस बात को याद रखो, अगर आप साधन करना चाहते हैं, सिद्ध बनना चाहते हैं, आप संत बनना चाहते हैं, गृहस्थ में भाई बंधु अपने घर पर रहते हुए भी आप मीराबाई आदि बनना चाहते हो, तो आरंभ में ये बात देखो कि भाई नतीजा क्या होगा। सुचिंत सोक्तम सुविचार यही कृतम सुदीर्घ काले भी न्याति विक्रिया, पहले विचार कर काम करें। बात नहीं, बिना विचारी जो करे सो पासे पछताए, बिना विचारी जो करे सो पासे पछताए, काज बिगाड़े आपनो जगत में, जग में हो हंसाए, जगत में हो हंसाए, चित्त में चैनन पावे, राग रंश रसमान जिने के मन नहीं भावे। और कह गिरधर कविराव खटक है, बिना विचारी खटकत है मन माई करी जो बिना विचारी, तो बिना विचारी खटकती है, बिना विचारी जो करे सो आगे पछता, पछता करना पड़ता ही पड़ेगा। अरे पछता करते रहते हैं, करते रहते पछता करते रहते हैं, जन्म जमाते रहते हैं, दुख पाते रहते हैं, सही ग्रह जन्म जाए तो वो क्यों दशा देती है। अगर इस बात को करे तो बिना विचार कर करे, अगर कह गिरधर कवराय कर्मगत करे नकारी, खटकते हैं ये माए कई जो बिना विचारी, तो विचार दीर्घ दृष्टि होती, दीर्घ पढ़ाई कर लो अबार तो कष्ट होगा पर उम्र पर सो पावेंगे, अभी भजन कर लो सदा सदा के लिए शांति हो जाएगी, सदा आनंद हो जाएगा, नित्य ऐसे दुख पाते ही रहोगे, ब्रह्मा होकर केवल मर जाएंगे, अभी दुख दुख नहीं बिटेगा, दुख पाते फिर वैसे ही करते हैं। इस वास्ते परिणाम वो सोचो इसका क्या नतीजा होगा। मैं तो मेरे पढ़ाई की बात करें, पढ़ते समय में पढ़ाई बुरा लगता था, पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी, मैंने आज मैं याद है वो तो काम है, खेल के क्या याद है, क्या याद भी क्या काम आता है, खेलने भी शौक बहुत ही मेरे को, और पढ़ने की तो रुचि नहीं थी, खेलने की थी, पर गुरुजी ने पढ़ा दिया पकड़ कर क्या करे, तो पढ़े ही काम आती है ना आज, अच्छा संग है अच्छी काम आती है बात, संतों की कृपा हुई है जिससे मैं आज आपके सामने बोलने लायक हो गया। तो पहले ये विचार करना कि अभी जो कष्ट पा रहे हैं इसका नतीजा अच्छा होगा। चार तरह की बात है, पहले कष्ट और पीछे कष्ट, पहले कष्ट और पीछे दुख, पहले दुख और पीछे कष्ट, और पहले ही दुख और पीछे दुख, चार होते हैं, चार बात होती है। एक जन ने पूछा कि मेरे इष्ट देव देवी है शक्ति है, वो बात फिर अभी अभी ये बात कह दूं पीछे। एक संत जा रहे थे रास्ते रास्ते, तो उस बीच में आगे मिला तो एक शिकारी भी जा रहा था, वो कोल भेल था, जानवरों को मारना और वो मांस लाना खाना विषय करना, वो जा शिकारी जा रहा था, दोनों ऐसे आदमी, इतने राजकुमार एक घोड़े पर चढ़ा वो भी आ रहा था, एक साधु जा रहे थे, तो चारों ही लगे जो प्यास लग गई, तो एक कुटिया पर पहुंचे, जंगल में वहां पर बार जल पियो हाँ पियो, तो वो साधु चार आशीर्वाद दिया, तुम कौन कौन हो, तो राजपुत्र चिरंजीव माँ जीव ऋषि पुत्र का जीव वा मरवा साधो व्याध मा जीव मा मर चार आशीष चार व्रत का दिया। राजपुत्र तो कहा बेटा तुम जीते रहो और जो तपस्वी था उसको कहे तुम मत जियो मर जाओ तुम जियो मत और साधु को कहा तुम जियो चाहे मरो व्याध को कहा जियो भी मत मरो मत। तो महाराज संत समदर्शी होते हैं चार बात का आशीर्वाद कह दिया कि आशीर्वाद तो सुखी होने का देता है भाई सुखी रहो तो राजपुत्र है वो जीव जीते सुखी होगा। राजेश्वरी तपेश्वरी राजेश्वरी राजेश्वरी नरकेश्वरी नरकों में जाएगा गाड़ी तो जीता रहते सुख बेटा मर जाओ तो नरकों में जाओगे इस बार तुम जीते रहो। अरे ऋषि पुत्र ये तपस्या करता है सकाम भाव से मेरे को राज मिल जाए तो ये क्यों जीवन मरे आगे जो आगे कोई राजा बनेगा अरे क्या दुख तकलीफ होता है तो मर जा साधु होगा तू मर भले जी अब अखे भी उसे भजन सफर करता है अरे आगे भगवान को याद रखता है तो जीवे तो आनंद मरे तो आनंद ब्याज यहाँ तो शिकार करता है दुख पाता है आगे नरकों में जाएगा तो जीवे तो ही दुख है मरे तो ही दुख तो क्या कहूँ उसको मैं। तो राजपुत्र चिरंजीव माँ जीव ऋषि पुत्र का जीव वाह मर वाह साधु साधु जीव चाहे मरो ब्याज माँ जीव माँ मर। तो अर्थ क्या हुआ परिणाम में क्या होता है दोनों तरह सुख होता है जब साधुता पालन करो आप संयम रखो भजन करो तो यहाँ भी आपको सुख होगा और अगर भी सुख होगा इतना बढ़िया रास्ता है ये इतना उत्तम रास्ता है जो सदाई सुखी हो जाओ तो कभी होया ही नहीं तो ऐसे रास्ते में लग जाओ तो यहाँ भी सुख होगा जो असली भजन में लगे हुए है यहाँ भी सुखी अगर भी सुखी होंगे और भजन में नहीं लगे है तो यहाँ से सुख पा दो अगर दुख पाप करेगा दुख पाएगा ही पाप करने यहाँ कौन सुख है चोरी करते हैं डाका डालते हैं यहाँ सुख ही रहते हैं सुख रह नहीं सकता चोरी करते हैं ना राति को जगेंगे करेंगे कहीं कहीं फंस जाएंगे कैसे झूठ कपट करेंगे तो यहाँ भी दुख रहेगा ही दुख। तो आदमी को परिणाम सोचना चाहिए कि इसका नतीजा क्या होगा कर तो रहे हैं मन इनका फल क्या होगा इस तरह विचार किया जाए तो आदमी सुधर जाएगा। तो सत्संग में बातें पूछो तो ऐसी बातें पूछो कि जिनसे हमारा कल्याण हो हमारे बाधा लगती हो उस बाधा को सोचो। जैसे आज प्रश्न आया कि भगत पर ऐसा होता है तो भगत पर ऐसा होता है ये साधक की बात हरेक की है कोई साधक मैं हूँ आप हो कोई भी करो तो भगत पर घबरा जाते हैं विचार भी करते हैं अच्छा लगते हैं पर मौका पड़ने पर बस फेल हो जाते हैं तो इसे क्या करें तो क्यों करो तो जो विषय सेवन किया है उसमें आपने आरंभ को तो आदर दिया है और परंतु उसके अंत को आदर नहीं दिया है एक बात। दूसरी बात मैंने ये कही खूब बात मैंने कही अरे मैंने इतनी कही कि मेरे को अच्छी लगी आपको भी बताता हूं संसार का संयोग नित्य है वियोग नित्य है। अब सुन तो लोग बोल भी दोगे परंतु काम में लाने की चेष्टा करते हो क्या संयोग सदा अनित्य है। आपकी हमारी पहचान नहीं थी कब से नहीं थी नहीं कहते अमुक तारीख से आप हम नहीं पहचानते थे आना दिए वियोग पहले है और फिर वियोग एक दिन होगा ही चाहे आप मर जाए चाहे मर जाए तो दोनों मर जाए वियोग तो होगा ही तो पहली वियोग पीछे वियोग और बीच में भी वियोग। आप 80 वर्ष जीते हो तो 80 वर्ष के बाद वियोग होगा नहीं शरीर से तो वियोग तो नित्य है और संयोग अनित्य है। आप संयोग चाहते हो और वियोग नहीं चाहते हो अब नहीं चाहते हो जाता दुख होता है ऐसा चाहते हो वो नहीं होता सुख होता है जो चाहते नहीं होता दुख होता है और नहीं चाहते हो जाता दुख होता है। तो आप चाहना कौन सी करते हो सदैव ऐसे ही बढ़ रहे सदैव साथ ही बढ़ा रहे ये चाहना करते हो दुख भोगना ही पड़ेगा अरे मरे नहीं रहा तो मरना पड़ेगा ही दुख भोगना ही पड़ेगा। तो आपके विचार से ही दुख की आरंभ कर दिया आपने दुख कैसे बसोगे मरना तो पड़ेगा। इस वास्ते जितना जीवन है इसमें असली अपना काम बना लो जिसे सदा के लिए सुखी हो जाए कितनी विचित्र बात है सदा के लिए सुखी हो जाए ऐसा भी मौका है अभी इस मनुष्य शरीर में तो सदा के लिए सुख हो जाए कभी दुख होना ही नहीं पड़े। तो अगाड़ी का काम ठीक करना है। अभी सुख पावे दुख पावे कोई बात नहीं, थोड़ा कष्ट पाए तो कोई बात नहीं है, सदा के लिए सुख हो जाए। पढ़ने वाले दुख पा लें पर पीछे सुखी हो जाते हैं, खेती करने वाले दुख पाते फिर सुखी हो जाते हैं, व्यापार में कई तरह कष्ट पाते फिर सुखी हो जाते हैं। हर एक काम करो तो नतीजे में सुख हो वो काम करो, नतीजे की तरफ न देख करके वर्तमान की तरफ देखते हैं ये बाधा होती है। यह आज के कहने का तात्पर्य ये था, पर आरंभ में आप सोच रहे हो उसको याद रखते हो, उसका परिणाम याद नहीं रखते, नतीजा क्या होता है। अब इसमें गलती हो जो पूछोगे, इसमें कोई गलती है कहीं वो पूछो सुधार करें। बोलो मनुष्यता इसी में ही है, जो दीर्घ दृष्टि हो चाहे जो खा ले चाहे जो कर ले, ये तो कुत्ता में गधा में शोर में पशुओं में सब में है, मकर खा लिया बस क्या होगा, लाठी पड़ी पड़ जाएगी, मार पड़ी पड़ जाएगी, खा लो। तो ये दशा हमारी है तो पशुओं में रहा में क्या फर्क आया, फर्क तो यही है आप में बुद्धि है, चोरी करते हैं दंड पाते हैं दुख पाते हैं छिपाव करना पड़ता है फिर भी चोरी करते हैं, तो उसको अकल थोड़ी आवेगी, नहीं समझ सकता वो दंडा पड़े तो नहीं समझ सकता, अवसरित होता है देना पड़ती है इनसे देखना पड़ता है, अरे चोरी नहीं करते साल निर्देश रहता है एकदम ही कसूर किया नहीं शहर तरीके मिलता है कसूर किया डरता है, एक चोर है उस चोर को पकड़ने के लिए सिपाही आ गया हाथ बात कर दिए आदमी वो कहाँ है, वो छिप पर ऊपर बैठा है और बात करता है, वो आदमी कहाँ है बात करता है, बात करने वाला तो डरता नहीं है ऊपर बैठा वो डरता है दूर दूर, क्योंकि चोरी करी है और बात करता चोरी करी नहीं क्यों डरेगा वो, तो कसूर करने वाला डरता है, कसूर करने वाले शांति रह ही नहीं सकते कभी, जब ब्लेक करते हैं झूठ कपट बेईमानी करते हैं सुखी नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, आप बताओ सुखी रह सकते हैं क्या, फिर भी वही काम करते हैं, अरे कहते हैं चलता नहीं काम, काम तो चलता है भाई पर ये विश्वास ही नहीं है, काम बहुत बढ़िया चलता है, साहूकार से काम किया जाए बढ़िया चलता है काम, परंतु मानते ही नहीं, मानते ही दुख पाते ही है। हम लोग जो इकट्ठे हुए हैं अपने संस्कार करते हैं और क्यों हुए हैं कि जिससे हमारा सुधार हो, अगर हम सुख पावे कभी हमारे दुख भोगना न पड़े, इस बात हम इकट्ठे हुए हैं तो दुख नहीं पड़े, कैसे क्या करें, हम करें ऐसे कि जो फंसे नहीं, हम फंसते कब लोभ में, दो बात है भोग और संग्रह, सुख भोग और संग्रह करना, संग्रह संग्रह साथ चलेगा नहीं, सुख भोग में शरीर खराब होगा आदत खराब होगी दोनों में ही, और इनमें लगे हुए परमात्मा भजन कर नहीं सकते, दूसरा चमाड़ी मिलेगा भोग ऐसा ये प्रसन्नता नाम तया प्रत्येक नाम, भोग और ऐश में जा सकते हैं भोग भोगने में और सुख भोगने में और भोग इकट्ठे करने में, पोथियां इकट्ठी करना हो जाए तो पोथी इकट्ठी, अरे भाई एक पोथी घड़ी उम्र भर में पर वो इकट्ठी कर गई, धन इकट्ठा कर लो रुपया इकट्ठा कर लो मकान ही बना लो इधर से ये कर लो मैं सुख हो जाएगा, महान दुख पाओगे पर अब करे क्या, आप में तो अकल नहीं तुझे मानता नहीं। एक काशी जी लड़का गया पढ़ने के लिए तो उसके पिताजी ने गुरुजी को पत्र लिखा कि लड़का कैसा पढ़ा है कि बहुत बढ़िया होशियारिया है, सिर्फ दो बात की कमी है और पूरा पढ़ा हुआ पंडित है, कि दो बात की कौन सी कमी कि खुद में तो अकल नहीं दूसरे को मानता नहीं, स्वयं शोध रखा होगा अथवा कहना मानो अज्ञा से अश्रद्धा दान से अज्ञानी समझता नहीं अश्रद्धा विश्वास करता नहीं दूसरे पर अज्ञा से अश्रद्धा न से, ये समाजी सी धारा है 440 समाजी होता है नहीं, ये लागू पड़ेगी अज्ञा से अश्रद्धा दान था संशय संशय रहता है मैंने निश्चय है दी एक और अज्ञा अश्रद्धा ये स्वयं जानता नहीं मुझे मानता नहीं, अब उसको क्या करे बताओ, दंड ये तो संस्कृत में और मारवाड़ी में है कि मूर्ख ने समझाओ दो कूट न सोरो कूट न सोरो समझाओ दो लाठी तुम मार दो समझाओ कैसे, वो समझने तैयारी नहीं है, मूर्ख ने कूट न सोरो समझाओ दो क्या, अरे भाई समझे मार क्यों पड़े, मारपंड में नहीं समझते, जमरा फेरे कैदार संग्राम मूड में निकातन पायो, भजन है भगवान कमायो खायो, खोयो खायो ने सोयो कियो विशेषो प्यार, आयो चौरासी भुगत ने फिर जामने त्यार, आयो चौरासी भुगत कर और फिर जामने त्यार, फिर जामने त्यार रंड गेली रो जायो कैदार संग्राम मूड में निकातन पायो। बोलो आयो चौरासी भुगत फिर जामने त्यार, अब कैसे बचावे उसको कैसे कह जाए, अब इतना दुख पाया है उम्र में, जब जब भोगों की संग्रह की इच्छा हुई है दुख हुआ है और फिर भी वो छोड़ते नहीं, अब उनको कैसे समझावे, सिर में लागे टन टन बोले मारा दुश्मन ले मारे वह फेर लगे फिर ही लगे, जो खर खरी पीछे पड़ा लाखों हिलाते हैं खावता, तो परिणाम देखे भाई क्या परिणाम जा होता है, सोचते नहीं याद ही नहीं थी बात, दुख हुआ है कष्ट पाया है तो छोड़ दो, एक बार दो बार दस बार बीस बार पचास बार फिर कौन बार वही बात, तो संसार के भोगों से दुख होता है, संग्रह की इच्छा भोगों की इच्छा रुचि है, ये आदमी का पतन करनी है चीज, तो इनसे बचो भाई किसी तरह से ही। नारायण नारायण नारायण नारायण। अब बात बता, मैं एक भाई ने पूछा मेरी शक्ति है उसे प्रेम है, तो बड़ी अच्छी बात है, बोले शक्ति का नाम लो, चामुंडाई बच्चे ये मंत्र है, शक्ति का मंत्र सीख लो, शक्ति की शिक्षा ले लो और वो मंत्र जपो और याद रखो मंत्र जपो उसका, किसी ब्राह्मण से हिसाब से दीक्षा ले लो और शिक्षा दे दीक्षा दे कर जपो उस मंत्र जपो, एक बात। दूसरी सीधी सरल बात है कि मेरी सखा है मेरी सखी है, शक्ति माँ है दुनिया की माँ है, मेरी तो बहन है मेरी तो सखी है, मैं तो सखी के साथ रहूंगा और सखी मीठी लागे अच्छी लागे, सखी की बातें अच्छी लागे, सखा की शिक्षा अच्छी लागे, उसमें बड़ी बहन है तो गोदी में रहो, छोटी बहन है तो गोदी में रखो, हमारी बहन है ऐसे छोटी बहन मानो बड़ी बहन मान लो, शक्ति मेरी बहन है मेरी सखी है मैं सखा हूँ, हम बहन भाई दोनों खेलेंगे रहेंगे, याद करो उसको, याद करते रहो नाम लेते रहो, जो नाम आपको अच्छा लगे, नाम गोरी सखी शक्ति कुछ भी ले लो नाम लो और जब करो, और मेरी है ये। इसमें बाधा क्या लगती है कि दूसरे को जो मेरा मानते हो ये बाधा लगती है, जैसे मीरा भाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, अब दूसरा न कोई ये जब तक मानते रहोगे तब सिद्धि नहीं होगी, दूसरा कोई है ही नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, अब दूसरा नहीं हमारा इष्ट ही है, हमारा तो शक्ति बहन है, इसके सिवाय कोई मेरा नहीं है और किसी का मैं नहीं हूं, मैं उसी का मेरी है, ये उसका उपाय है, और शक्ति को याद करो हरदम चिंतन करो, भाई भाई करो भाई भाई करो, जो इष्ट है आपका उसको याद करो, उसके सिवाय दूसरा मेरा नहीं है तब काम बनेगा, अनन्य भाव अनन्य चेता सत्ता यो मांग स्मृति नित्य सत्याम सुलभ, अनन्य हो तो बहुत सुलभ से भगवान मिल जाए, अनन्य चिंतो माम तेषाम योगक्षम वहाम्यम, सब कुछ भगवान करेंगे, एक भगवान में लग जाओ, संसार का सुख भी चाहते भगवान को चाहते, ये कैसे होगा, ये बनेगा नहीं, दुख पाते रहो, जितना भजन सत्संग करोगे अच्छा होगा, परंतु साथ वो करो तो दुख पाना पड़ेगा, सुख और दुख दोनों भोगना ही पड़ेगा, एक विचार कर लो इतना दिन सुख तो देख लिया संसार का तो सब देख लिया, अब भगवान की तरफ लगना है निहाल हो जाओगे, एकदम सच्ची बात है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी बढ़िया बात है, बड़ी उत्तम बात है, सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान में, तेरे भावे जो करो बदो गुरु संसार, नारायण तुम बैठ गए अपन भवन गुहार, दूजा करे दूजा करे तो करण दे तू तो करिए, भोजन करते हो जब टेलीफोन करते ही नहीं कि तुमने भोजन किया कि नहीं, पट खाने में बैठ जाते हो, अरे भले करते ये भी नहीं करते, साधु भी नहीं करते, ये कृष्ण भी नहीं करते, तो तेरे को कोई तेरे पर जिम्मेवारी दी है क्या, क्यों दूसरे को देखता है, तुम अपना किया जा, तो नियत सच्ची रख करके सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, छू पाओगे जरूर, इसमें संदेह नहीं है। और नहीं कहना मानोगे, विचार भी नहीं करोगे तो निरंतर दुख पाना पड़ेगा, कि हाथ की बात नहीं है, कष्ट उठाना पड़ेगा। कष्ट से बच सकोगे नहीं, इस बार से कष्ट नहीं चाहते हो तो चेत करो। चाक चाक सब छाड़ लिया, माया रस खा रहा हो। संत कहते हमने देख लिया माया रस है, रस दिखता है अंत में खा रहा है, अंत में बढ़िया नहीं है। इसमें नाम सुधार से पीजिए, छंद बारम्बार भगवान के नाम का जप करो, छंद बारम्बार निहाल जाओगे। तो ये बात है भाई, बोलो इसमें शंका तो बोलो। आज से विचार कर लिया कि अवला नशानी अब ना नशही हूं, अवला नशानी अब ना नशही हूं, अब नाश नहीं करूंगा। इतना दिन भूल होगी होगी, अब नहीं करेंगे, अब चेत करेंगे तो सुधर जाएगा। जब चेत गए तभी सुधर जाएगा। जन्म को हो या जीव मोई, जब ही जन्म हो कोटि एकदशी तब देरी का काम नहीं। सन्मुख हो जीव मोई, जब ही जन्म कोटि अग्नाशें तब ही। अब भगवान सम्मुख हो जाओ, इतना दिन हुआ भूल हुई सो हुई, अब अपन भगवान का भजन करना है, भगवान में लगना है, सब ठीक हो जाएगा। एकदम सच्ची बात, पक्का विचार कर दिया। नहीं तो भाई आज के दिन जो जीवन बीता यूं और बीत जाएगा। असर पड़ता है पदार्थों का, व्यक्तियों का, वस्तुओं का, परिस्थिति का, घटना का, दृश्य का असर पड़ता है। तो असर पड़ता है तो सावधान रहो भाई, कुसंग मत करो, सत्संग करो। ओए राम को नाम जप और तुलसी कुसंग, कुसंग का त्याग करो। जैसे सत्संग से लाभ होता है ऐसे कुसंग से हानि होती है। इस वास्ते कुसंग का त्याग करो, सत्संग करो, सावधान हो जाओ। ये काम अपने को करना पड़ेगा। जैसे आपके रोग हो तो दवाई को खुद को लेनी पड़ती दवाई, इसी तरह से अपने को सुख हो तो अपने खुद चलो, मुझे काम नहीं चलेगा। खुद सावधान हो, भजन खुद को करना पड़ेगा, भगवान की तरफ खुद को चलना पड़ेगा। नहीं तो जो कैसे होगा, आपको भूख लगे तो रोटी आप खुद खाओगे, प्यास लगे तो आप खुद जल पियोगे। ऐसे ही अपने को अगर उद्धार करना है तो भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से। रात दिन समय खाली मत जाने दो। खास बात यह है, समय है वो सब भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, पुस्तकें पढ़ो, चिंतन करो, भगवान की लीला को चिंतन करो, भगवान के दर्शन करो, मंदिर में जाओ, भगवान के दर्शन करो। चुपचाप बोलो मत, दूसरा क्या करता है क्या देखो ही मत। तेरे भावे जो करो भलो करो, संसार मतलब नहीं। नारायण में अपना भवन गुहार अपने लग जाओ, देखो आपकी उन्नति होती है कि नहीं। जरूर उन्नति होगी, इसमें संदेह नहीं है, ऐसी बात पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। अच्छा इसे शंका हो तो बोलो, शंका देख तो स्वीकार कर लो। सुना दे भाई, तुम्हें सुना दे, अब सुनो भाई, लगे रहो भाई, हरिशैन लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जिसे लगे रहो भाई। और तेरे मन में और बोल दे बढ़िया हो तो हमारा तो ये याद है अभी काली शायद। हरिशैन लगे रहो भाई, राम जिसे लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जिसे लगे रहो भाई। हरि से लगे रहो भाई, राम जिसे लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जिसे लगे रहो भाई। ओ तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जिसे लगे रहो भाई। रंग का लागी बंका लागी, लागी सदन कसाई, रंग का लागे बंका लागे, लागे सदन कसाई।

तेरी बिगड़ बात बन जाई राम जी के लगे रहो भाई। तेरी बिगड़ बात बन जाई राम जी के लगे रहो भाई।